Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Salutacions als que acabeu de sintonitzar amb nosaltres. És bon moment per posar un toc femení a les zones radiofòniques des d'aquí, des de les filles de Lilith. I avui tot just portem a la nostra taula de tertúlia la polèmica aixecada a Cunit. Suposo que hores d'ara la majoria ja coneixeu el cas de Fàtima Gailan, la mediadora cultural d'origen musulmà que ha denunciat a l'imam d'aquesta localitat per assetjar-la, entre d'altres raons, perquè ella no portava el vel. Però quines altres raons i qüestions s'amaguen darrere d'aquesta persona? I és cert que les dones musulmanes estan obligades a portar sempre el vel? Són qüestions que desvetllarem amb la nostra experta en qüestions islàmiques i que us presentaré d'aquí uns minuts. Recordeu que us acompanyarem aquesta darrera hora i també hi haurà temps per fer una parada a la nostra habitual secció de salut, on parlarem amb l'escriptora Carme Valls sobre el seu nou llibre, Dones, Salut i Poder. A més, la Napidara ens obrirà la clau de l'armari amb les últimes tendències i l'Esther Bizuete tornarà a guiar-nos per la seva particular història en femení. Som l'equip que fa possible aquest programa, el Samuel Castro, el control tècnic i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes novament a les filles de Lilith. Fem un breu repàs de l'actualitat en clau femenina amb el Guillem Riera. Després del Fòrum Europeu de Dones celebrat aquests dies a Cádiz, ha quedat patent que les polítiques d'igualtat de gènere han fracassat estrepitosament en la punta de la piràmide social, és a dir, en els llocs de responsabilitat en l'àmbit econòmic i financer. Les dones suposen el 60% de les persones que obtenen un títol universitari a la Unió Europea, però aquest èxit acadèmic no reflecteix el mercat laboral, on la taxa d'ocupació femenina és un 14% inferior a la dels homes. En els llocs de més responsabilitat, la diferència és encara més sagnant i només el 3% dels consells d'administració de les principals empreses que cotitzen a borsa estan ocupats per dones. A més, no hi ha cap governadora de bancs centrals europeus. Per primera vegada, un agressor sexual intern en una presó catalana ha acceptat sotmetre's a un tractament farmacològic per inhibir els seus desitjos sexuals. Són dades que avançava la consellera de Justícia, Montserrat Tura. Per formar part del programa, l'intern ha de rebre l'aprovació clínica d'un metge responsable i que es descartin contraindicacions greus. No només els agressors sexuals poden rebre aquesta teràpia, sinó també els pederastes, sàdics sexuals i individus amb trastorn sàdic de la personalitat. L'alimentació d'una dona durant l'embaràs influeix en l'evolució de la criatura i en el desenvolupament de patologies a l'edat adulta. Això és el que han tingut en compte la infermera i la farmacèutica de l'àrea bàsica de salut de la Sénia i Ulldecona, on s'han proposat seguir i intervenir sobre els patrons alimentaris de les seves gestants. Només el 2009 han participat 126 mares en aquest estudi. A totes se les citava per realitzar una enquesta i una entrevista personalitzada i després se'ls impartia xerrades educatives sobre la nutrició durant la gestació. A més, des del seu centre habitual de salut i des de la farmàcia, també se'ls feia un seguiment que, segons postren els resultats, va donar fruit en un 91% de les dones. Gràcies i bona nit, Guillem Riera. Bona nit. Bé, i nosaltres continuem amb actualitat, en aquest cas literària, perquè des de les filles de Lilith ens agradaria presentar-vos el primer llibre de la Zulima Martínez sota el títol Males Malíssimes. Aquesta escriptora ens porta el seu primer treball. De fet, la tenim a l'altre costat del telèfon. Benvinguda, Zulima. Hola, què tal? Bé, en primer lloc, enhorabona per la teva primera novel·la, eh? Merci. Males Malíssimes, diguem que parla de les dones d'una generació atrapades entre el camí cap a la maduresa i la resistència a fer-se adultes. No sé si ho he resumit bé, Zulima. Bueno, jo, més que fer-se adultes, la resistència a fer-se adultes és la por. La por al decidir-se, al demà. La por a aquesta incertesa de mañana, què voy a hacer con mi vida, no? Uh-huh. Però no és tant la por a fer-se adultes com la por al futur en general. I al canvi, potser, no? Sí, al canvi, sí, al canvi. A més, hem de dir també que Males Malíssimes representa aquella generació de noies entre els 30 i 35 anys ara mateix, no?, que viuen entre aquella dicotomia de la dona moderna i alhora se'ls exigeix també que facin les coses de la dona tradicional, potser, no? Sí, bueno, sí que podríem dir que sí que està en aquesta dicotomia, no? Però també és el... Més que això és el fet de trobar-te a tu mateix. De trobar-te a tu mateix en una societat on potser els patrons tradicionals estan silenciats, però romanen, el teu desig de ser diferent, potser, o de, per lo menys, dir el que penses realment, que moltes vegades queda solapat sempre el pensament veritable. A més, la protagonista d'aquesta novel·la es diu Gala, és una noia guapa, sociable, amb un bon treball, per què no dir-ho, que un dia perd el mòbil i diguem que d'alguna manera el món li cau a sobre. Traslladant-lo una miqueta a la realitat social actual, tu creus que ara mateix les relacions socials són tan fràgils avui dia que depenen potser d'un mòbil? Mira, jo crec que l'excusa del mòbil potser, si tu vols, només és una excusa, no? Uh-huh. Però... Tu t'imagines perdre el mòbil, tots els números de contacte que tens allà i moltes vegades no els memoritzem a l'agenda i dius, madre mía, pierdo el mòbil, pierdo mi vida, no? És una petita tragèdia, però també, a propòsit de la pèrdua d'aquest mòbil, el que avui m'agradaria que hagués quedat clar o haver-ho apuntat una miqueta és aquest sentiment de soledat que tenim tots, no? Que estem lligats a un aparell perquè no ens podem pillar a una persona. Justament per la por aquesta, que siguem molt transparents, una miqueta. I també el sentiment d'incomunicació respecte a la gent amb la que et veus cada dia i que en teoria hauria de conèixer-te al 100% i t'adones que ni tu coneixes a la teva gent ni la teva gent et coneix a tu. Potser a través del mòbil sempre és més fàcil o és aquesta excusa que ens resguarda, no?, del món exterior. Sí, és la teva cova, no? És com una petita cova on, mira, tot queda una miqueta més a l'anonimat. A més, hi ha més dones que apareixen en aquesta novel·la sovint, com l'Aia, l'Àngela o la Chloe. Totes tenen problemes i dilemes de parella, dubtes d'identitat sexual, fins i tot en algun dels casos. Ja t'han dit que aquests personatges podrien formar part d'un sexe a Nova York a la catalana? Una miqueta, no? Sí, no m'ho han dit. Sí, home, per l'edat, perquè no tenen por de parlar de sexe, d'una miqueta obrir-se en aquests problemes d'identitat, de parella, no? I és veritat que el llibre és molt àgil parlant doncs, d'aquests temes de sexualitat i de parella. Per tant, sí, a mi m'ha recordat una miqueta del sexe a Nova York, però més a la catalana, més proper, potser, eh? Bueno, més proper perquè, clar, passa a Barcelona. No sé, potser sí, no m'ho han comentat. El que sí que m'han dit és que senten propers, que de vegades alguns lectors, sense haver-los pagat prèviament, m'han dit que s'han sentit identificats amb algunes d'elles, o, no sé, potser sí, qui sap, t'imagines? Sexe a Barcelona podria Sexe ser, no? Sexe a Barcelona, sí. Qui sap? A més, em crida també molt l'atenció el títol. Per què Males Malíssimes, Zulima? Males Malíssimes, en teoria, és perquè és una mica... una paròdia. Uh-huh. Vaig voler jugar amb la ironia una miqueta, no? Del rol de la dona moderna que està un poco por encima de todo. Uh-huh. I que, bueno, puc amb tot, soc una superwoman. Per tant, o sigui, si hay que cargarse a alguien, me cargo a alguien, porque yo voy por encima de todo. I vaig jugar una mica amb aquest doble joc, perquè a dintre els personatges en realitat són molt febles. Uh-huh. I tenen tanta por, es tenen tanta por a elles mateixes, a ser sinceres amb elles mateixes, que en vez de males malíssimes, a vegades parecen tontes tontíssimes. Sí, no? La veritat és que sí, perquè a vegades ens trobem amb uns problemes, o en aquest cas les personatges del llibre es troben amb uns problemes i uns dilemes que, de fet, és pel que tu dius, potser per no haver estat prou intel·ligents com per esquivar-los o evitar-los, no desvetllarem quins. O afrontar-los, no? Exacte, també. També, a vegades costa molt. Dir les coses doncs, tal com ragen, no? Passa això. O, de vegades, també, la por al què diran, no? Molta, sobretot en la societat que vivim avui dia. Sí, la por al què diran, i és absurd, la por al què diran... amb la gent a la que tens més propera, que continues tenint aquesta por, que et diran, no sé, los tapujos continuen. Sí, és veritat, hi ha molts tabús. Diuen, Zulima, que la majoria d'escriptors i d'escriptores poseu una miqueta de la vostra biografia, de la vostra vida, a les obres i a les novel·les. És el cas, també, aquest? Bueno, No, jo he intentat no fer-ho, però hi ha coses que potser sí que... Bueno, que he anat pillant del meu entorn més proper i potser alguna persona m'ha dit «Esta frase és mia!» Però he intentat no fer-ho. O a vegades vas al tren i escoltes alguna conversa i tu no has d'escoltar perquè no està bé, no és educat i no pots evitar-ho i estàs escoltant i dius «Això va, això cau». Però no és excessivament biogràfica ni tampoc he posat moltes coses que facin molta referència ni a mi ni al meu entorn, el que sí que és veritat que hi ha alguna frase que esta és directa de mi entorn i que, a més, la gent que està dintre sap quina és. O sigui, que hi ha algú que s'ha sentit identificat, diguem, de retruc, no? De retruc, sí. Doncs, Dolima, et desitgem molta sort amb aquesta primera novel·la, Males Malíssimes, gràcies. Editorial de Bolsillo, i moltes gràcies per atendre les filles de Lilith. Fins aviat. Moltes gràcies, fins aviat, que vagi molt bé. Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith@gmail.com. Arriba el nostre temps de tertúlia, avui dedicat a aclarir i a parlar sobre la polèmica aixecada a Cunit. De fet, suposo que hores d'ara tots i totes coneixeu el cas de la Fàtima Gailan, una dona d'origen musulmà que és mediadora cultural a l'Ajuntament de Cunit i ha denunciat a l'imam d'aquesta localitat per un presumpte assetjament i per calúmnies. Entre d'altres raons, ella assegura que estava sotmesa a aquesta persecució per no portar el vel i per relacionar-se amb famílies catalanes no islàmiques. Ara mateix, pel que sabem, el fiscal demana 5 anys de presó per l'imam Mohamed Ben Brahim i 2 anys per 3 membres de l'Associació Islàmica de Cunit que, presumptament, també haurien amenaçat a la Fàtima. Aquesta notícia, hem de dir que certament porta uns dies sonant i hem pogut recopilar diverses dades que m'agradaria comentar i analitzar amb la nostra convidada d'avui. Aquí a la taula ens acompanya la Geratura Monturiol. Benvinguda. Hola, què tal? Ella és islamòloga i també autora del llibre Dones a l'Islam, Autodeterminació, Islam, Drets Humans. És així, no, Geratula? Ah, l'altre llibre és aquest, Dones a l'Islam, Autodeterminació, és en català, de l'editorial Trabucaire, i aquest altre que estaves dient ara és Islam i Drets Humans. És en castellà. És en castellà i són 400 fulls de temes d'aquests complicats i polèmics també, però no tan dedicats exclusivament a la dona, sinó amb altres qüestions més generals. I està previst que es passi al català o en principi aquest es quedarà en llengua castellana? Es vol traduir a diverses llengües i espero que sí, que pugui arribar a tothom en diverses llengües, perquè la veritat és que m'ha costat moltes suors i és una recopilació de molts anys d'estudi, d'investigació i d'intentar trobar una ètica adaptable a tothom, no? A tothom, a persones musulmanes i a persones no musulmanes, donar a conèixer quins són els ensenyaments islàmics que ens exigeixen aquest respecte i aquesta defensa dels drets humans i el fet de prendre cura del que és la dignitat humana a tots els nivells, des dels punts de vista islàmics, no? I des d'aquests punts de vista poder-ho defensar tant per als musulmans que plantin cara injustícies injustificables amb l'excusa de l'islam, per exemple, com en persones ignorants del fet de que l'islam mai ens ensenyaria a temptar contra aquests drets humans. Doncs segurament que d'aquest llibre i de l'anterior, de Dones a l'Islam, Autodeterminació, avui en traurem també molts conceptes pel tema que ens ocupa. Suposo que ja estàs al cas de la polèmica aixecada al voltant d'aquesta denúncia de la Fàtima Gailan, l'imam de Cunit. Sí, més o menys. És clar, d'una manera una mica amb una certa distància, és veritat. Jo respecto molt en aquests temes, quan em demanen opinió, sempre m'agrada dir que és importantíssim el fet de respectar i tenir molt en compte, posar molt l'orella a tot el que ens puguin dir a nivell local i escoltar a totes les veus. I és molt important precisament la figura de la persona mediadora, que en aquest cas és la Fàtima. Mm-hmm. I això vol dir, doncs, que alguna cosa ha anat molt malament aquí i hi ha hagut una distorsió de la realitat molt estranya i molt surrealista, perquè una persona mediadora que es diu Fàtima, doncs, des d'una mesquita, des d'un col·lectiu musulmà, el que s'hauria de fer és estar molt agraïts i cuidar-la molt i tenir molt presents, doncs, de que està intentant defensar els seus interessos. Llavors, anar en detriment o anar en contra, o segons quins tipus de comportament que una mediadora fins i tot denuncia, doncs significa, doncs, que aquestes persones han perdut una mica l'orientació del que significa aquesta funció, no? O sigui, han perdut una mica els papers. Mm-hmm. I més sobretot perquè el fet de que si es barreja o no es barreja amb persones no musulmanes, això em sembla no una imbecilitat, sinó una aberració, no? Perquè és tan llunyà i tan estrany això a l'islam, que en principi i originàriament sempre ha sigut una mescla de cultures, que s'ha adaptat molt bé a totes les cultures i que per això hi ha hagut grans savis al llarg dels segles, en temps de crisi o no, en situacions geogràfiques i polítiques i històriques més o menys complicades o difícils, la barreja, la interculturalitat sempre ha estat un enriquiment dins de l'islam. I totes les persones sàvies de l'islam de totes les èpoques, això ho saben. Llavors és una contradicció completament sense sentit, no? I a mi em fa molta ràbia que aquest tipus de comportaments s'associïn a l'islam i als musulmans. A més, hi ha una cosa molt curiosa i és apuntar que la Fàtima diu que aquest assetjament, aquesta persecució, va començar precisament quan ella va arribar a l'Ajuntament de Cunit com a mediadora. És a dir, que potser va molestar, no?, que ella arribés al lloc de poder i d'alguna manera passés per davant d'aquests homes, no? Potser és una qüestió de poder i no tant de religió la que s'amaga aquí. Jo, al principi, el que veig és un problema d'incoherència total. Això per començar, eh? I de molta torpesa i de molta ignorància, eh? Això per començar. Ara bé, hi ha una cosa que tothom tindria que tenir en compte, tant musulmans que arriben aquí i no coneixen la cultura d'aquí, com persones d'aquí que sí coneixen aquesta cultura i potser no tant o gens ni mica la cultura islàmica, o s'han de deixar portar o han d'opinar segons els exemples que van coneixent arrel dels comportaments de les persones musulmanes amb les que conviuen, no? Llavors això pot ser molt contradictori moltes vegades, però hi ha una cosa que a mi m'agrada deixar clara i en el meu diccionari de terminos islàmicos també en parlo. El tema del llenguatge i el tema del significat de moltes paraules en àrab es distorsiona molt i des dels mitjans també a vegades es cauen en aquests estereotips, eh? I una cosa que s'hauria de tenir present aquí, a casa nostra, per començar, és que la funció de la persona que fa d'imam no és la d'una autoritat que es pot imposar envers els altres musulmans. Perquè aquesta autoritat, si hi fos, només podria ser una autoritat moral. A nivell espiritual, dic, a nivell social, el que s'ha de fer és acatar i acceptar i respectar les lleis del país on es viu i si no t'agrada, vés-te'n, eh? Això per començar. Però a nivell de convivència, que el diàleg interreligiós és un enriquiment per totes les religions i per la societat laica en general també, i la cultura religiosa també, i això és el que jo reivindico, que no fa falta ser de cap confessió religiosa, ni fa falta intentar ni pretendre cap tipus de proselitisme ni de convèncer ningú de que es faci d'aquesta o d'aquella, sinó que la cultura religiosa ens ajuda a tots i a totes a comprendre'ns, a conèixer-nos i a deixar de tenir por unes persones de les altres, no? I distingir entre el que són tonteries, o manies que es puguin agafar, o vicis i defectes que es puguin anar sostenint des de les religions, o el que són els principis fonamentals de les religions, que són principis normalment bàsics, molt senzills, molt respectables, i que no tenen per què molestar ningú, i totes aquestes coses s'han de comprendre. Però la funció de la persona que fa d'imam no és com la del capellà o del sacerdot en aquí, No es parteix en l'islam d'una església, no tenim un papa. Hi han líders espirituals que no fan d'imam i hi ha imams que no són líders espirituals, evidentment. La persona que fa d'imam no necessitem saber ni com es diu, ni quin prestigi, ni quina trajectòria, ni quina sabidoria espiritual tingui, perquè l'únic que s'ha de limitar a fer en un moment donat, en un lloc concret, en un moment i en un altre moment pots ser una altra persona i pots estar en un altre lloc amb una altra persona que faci d'imam, és dirigir les gestualitats, el ritual, el gest per fer la salà. Per què? Perquè se'ns recomana que el fem en grup. Però el grup pot ser a partir de 3 persones i diem que tota la terra és mesquita. Això vol dir que tenim dret legalment de reivindicar uns espais per poder tenir les mesquites o els centres de culte, etc., com qualsevol col·lectiu, etc. Això es pot reivindicar i s'ha de demanar i s'ha de tenir. Però això no vol dir ni que les persones que es reuneixen en el que s'anomenen mesquites siguin representatives de la resta dels musulmans, que en aquí en concret són majoria les persones musulmanes que no hi van i que no segueixen fidelment les consignes que es puguin seguir en les mesquites, ni això vol dir tampoc que no s'hagi de tenir en compte totes les veus que surten de les mesquites també i escoltar aquestes persones que poden representar en un cert sector de la societat islàmica, no a tot. El que no és normal és que des dels mitjans de comunicació el primer que es faci seguir posar-li el micròfon al que diu la bajanada més grossa. Després, que el que diu la bajanada més grossa ens creguem que és la màxima autoritat. I després, que fins i tot alguns musulmans, però la societat catalana en general, cregui equivocadament que una persona que fa d'imam pot imposar la seva creència o les seves opinions a una altra persona que és musulmana, perquè aquí no hi ha unes jerarquies i no hi ha unes autoritats, sinó, això és que et dic, que no siguin moralment acceptables. Mira, la persona que fa d'imam pot ser la persona que és la mestressa de la casa on es fa la salà, la pregària en aquell moment, la persona que recita millor l'Alcorà, perquè quan es fa en veu alta, que és només a la nit, sí. De dia no s'ha ni de fer en veu alta a la sala, només es fan les gesticulacions i prou. Però és bonic, doncs, poder escoltar la persona que recita bé. Pot ser la persona més gran, també, per respecte, i se li proposa. I se li diu, ens fas d'imam en aquest moment? I llavors aquella persona patapum fa d'imam en aquell moment. Tu pots estar al darrere d'aquella persona seguint el seu gest per fer la salà en grup, en allà, o pots anar-te'n en un altre lloc a fer la salà i la pots fer tu soleta. Com si fos un monitor, no?, que dirigeix el grup. Sí, però en aquell moment. Sí. I pots canviar de monitor, que dius tu. Pots canviar d'imam sempre que vulguis i pots fer-ho a on vulguis tu. I aquesta persona no, o sigui, fins i tot no és la persona que fa de hatib els divendres, la persona que fa el sermó, que això sí que és veritat que en un moment donat et pot agradar més o menys el sermó i et pot influir més o menys el sermó, però la persona que fa d'imam normalment no és la persona que fa de hatib, que dona el sermó. Vol dir que la persona que va en l'escola xiïta, és veritat que l'imamat té unes altres conseqüències i unes altres connotacions diferents que potser hauria d'explicar un xiïta. Sí que hi ha una mica més, doncs, d'autoritat, diguéssim, sí. En aquest sentit. Però aquí, en general, no pas tothom, però probablement en molts d'aquests espais on es pensa la gent que la persona que fa d'imam és l'autoritat, que han de seguir tots els fidels, això és mentida, perquè aquí, encara que sembli una mica caòtic, que pugui ser polèmic fins i tot per a les administracions, no tenim persones que ens governin i que puguin parlar en nom dels altres musulmans. Per això és important tenir en compte la diversitat i escoltar totes les veus. També allà, a nivell local, és important escoltar, no en aquest senyor, l'imam, que aquesta noia, la Fàtima, denuncia, sinó a totes les persones que hi ha entorn de tota aquesta polèmica i que coneixen això i que tenen diferents versions del que ha passat. A tots hem d'escoltar. I els mediadors que hi hagin entorn de tot aquest conflicte també se'ls ha de tenir en compte. Però i ara tu, en aquest cas, creus que l'imam ha pogut fer servir la cultura, com tu deies, la moral islàmica, per manipular una miqueta la comunitat musulmana de Cunit? Perquè la Fàtima deia que aquest imam havia promogut una campanya per recollir firmes en contra d'ella per portar el vel, entre d'altres raons, i també per relacionar-se, doncs, amb famílies no islàmiques. És a dir, va fer una mena de campanya en contra de la Fàtima. Creus que en aquest cas l'imam ha fet servir l'islam d'una forma errònia per manipular la resta? Jo en aquest sentit, mira que no sóc una persona que no es vulgui mullar perquè porto des de l'any 85, mullant-me a base de bé, prenent iniciatives doncs, que han estat de tot, em puc haver equivocat a vegades més o a vegades puc haver estat més encertada, però han estat tot menys covardes. Llavors, no és perquè no em vulgui mullar, és perquè vull ser prudenta a l'hora de vull dir, millor dit, de jutjar no, és que no vull jutjar a ningú i és veritat que jo no he parlat amb aquesta persona que feia d'imam i que estava en contra del comportament de la Fàtima, ni he parlat amb la Fàtima. Per la meva lògica i per la meva visió de com hem de prendre l'islam aquí a Catalunya i com ens hauríem de comportar les persones musulmanes aquí a Catalunya, perquè d'algunes coses en poden tenir la culpa altres, del que ens passa a l'islam, i això és cert, i podríem donar molts exemples i moltes raons, però d'altres coses en tenim la culpa les mateixes persones musulmanes que no donem un bon exemple i no ens comportem correctament. Però com que no conec les diferents versions, jo no considero que sigui just ni encertat que jo doni l'opinió del que hagi pogut fer aquest home, perquè ell em podria dir, doncs no, és que no és això el que vaig fer una altra cosa, i la Fàtima em podria explicar una altra història diferent. Jo hauria d'estar molt més implicada en tota aquesta situació i saber molt més. Ara bé, per lògica, jo tinc que dir que no em sembla ni natural, ni islàmic, ni correcte a nivell d'educació cívica elemental i el que nosaltres diem en l'islam adab, adab que és la cortesia, i es diu en els nostres ensenyaments que el que no té adab, no hi ha islam. Imagina't, si en comptes de portar-nos d'una forma cortès i educada ens comportem d'una forma grollera, doncs representa que allà ja no hi hauria islam. A mi em sembla que aquí hi ha hagut un comportament completament absurd, completament anti-islàmic en el sentit de dificultar la convivència, quan el que hauríem de fer hauria de ser tot ben al contrari, propiciar-la, i que el tractament que es mereix qualsevol persona que faci de mediadora des d'un col·lectiu musulmà és com a mínim de respecte, perquè s'estan esforçant perquè hi hagin aquí un... No hi ha un conflicte d'interessos, sinó, ben al contrari, un esforç per part d'aquestes persones professionals i expertes de fer una prevenció de conflictes. Hi ha un estudi, hi ha una polemologia, un intentar comprendre les causes que fan que sorgeixin després uns problemes, i s'intenta prevenir els problemes, no propiciar i provocar. Llavors, estic segura de que aquí hi ha hagut un malentès massa greu, com perquè no se li dongui una mica d'importància. El que no podem fer des dels mitjans, o jo des de fora, fins i tot, encara que sóc musulmana, és opinar de totes aquestes coses, a la balar sense escoltar a tothom. I jo crec que és molt important que es posin en una taula totes les persones implicades, totes, ajuntament, mesquita, i les persones que representen a la mesquita, persones que van a la mesquita i que potser pensin diferent, altres persones que no van a la mesquita i també són musulmanes, practicants, no practicants, i altres mediadors, companys de la Fàtima, i que entre tots entreguin aigua neta d'això, perquè és verdaderament, no és normal el que ha passat. Això sí que n'estic segura. I dins de l'islam em sembla que és una cosa que es contradiu absolutament amb els ensenyaments bàsics. Doncs crec que això ha quedat clar. I a més, amb aquest tema i amb tota aquesta polèmica que s'ha aixecat, tornem a posar sobre la taula una qüestió que estic convençuda que ja n'estàs cansada de parlar, perquè a més la toques amb dos llibres, tant a Dones a l'Islam Autodeterminació com en el nou llibre Islam i Derechos Humanos, és el tema del vel i les dones musulmanes. Comencem pel principi a grans trets. Geratula, què és el vel per les dones musulmanes? Quin significat, quina funció té? El vel, a nivell espiritual, es pot parlar del vel fins i tot a un nivell esotèric. Es pot parlar del vel a un nivell metafísic. I es pot parlar del vel a un nivell polític o social. Què és el que s'està fent darrerament a tot arreu, a països amb majories islàmiques i amb minories. Ara bé, jo en principi haig de dir que defenso i reivindico la llibertat absoluta de qualsevol dona de que es pugui posar el vel o no sense ser jutjada ni per les altres dones, que em sembla una falta de solidaritat tremenda, el fet de que jutgin si per quins motius pot tenir i discuteixin els motius fins i tot amb la persona afectada, com si ho sapiguessin més bé que la pròpia persona. Em sembla una vergonya la falta de solidaritat de moltes dones referent a la imatge i a la instrumentalització que s'està fent des de totes bandes de la imatge de la dona musulmana, més que de qualsevol altra, de fet. Estem vivint en uns temps en els que les dones seguim siguent objectes sexuals, tractades com a dones per el fet de com poder utilitzar aquest gènere. Continuem estant sotmeses a molts condicionaments socials, polítics, laborals, intel·lectuals fins i tot i acadèmics, a tots els nivells, per accés al coneixement fins i tot, ens fan servir encara d'infermeres i de secretàries més que qualsevol altra cosa. És molt difícil accedir a segons quins càrrecs que tenen sempre els homes de la mà com si fos una cosa natural, i moltes vegades quan una dona pot accedir en aquest càrrec, les mateixes dones fins i tot se la miren més amb lupa i amb menys condescendència que en els propis homes. Vull dir, hi ha una quantitat de desequilibris en els valors, en el sentit de què significa la dona, que avui en dia, amb tot el que s'ha assolit o que sembla que s'hagi pogut aconseguir des d'Occident, sembla que encara no estan bé les coses, per un costat. Llavors, em sembla una falta de solidaritat, torno a repetir, per part de les mateixes dones, el fet de jutjar si han de portar o no l'han de portar, si m'agrada més o menys, si em sembla bonic o no bonic, si està més guapa o més lletja amb el vel. També per part dels homes musulmans i en els mateixos països islàmics tinguem en compte que hi ha països que també per modernitzar o per donar una imatge més occidental els hi prohibeixen en segons quins espais públics de que portin el hijab. Fins i tot algunes han estat interrogades per el fet de portar el hijab com si fossin presumptes terroristes per aquest motiu. Vull dir, hi ha molta hipocresia i moltes coses molt estranyes en aquest sentit. El que està passant a França també és una vergonya. Hi ha associacions de dones feministes, de dones laiques i no religioses que estan defensant l'ús del vel, i com més reticència hi hagi a Occident en la llibertat d'aquesta imatge de les dones, més reivindicació hi haurà i més resistència i més significarà una qüestió política o de visibilitat d'una identitat, que a mi em sembla un error, que un sentit espiritual que se li pugui donar. Ara bé, tots els milions de dones musulmanes que hi ha al món, hi ha costums i hi ha espais i llocs en els que les dones en general no el porten tant, en altres llocs el porten més, però qualsevol dona que et trobis et donarà motius diferents per portar-lo. Llavors em sembla una cosa massa superficial i massa frívola el fet de voler donar una opinió, més encara l'estereotip de que sempre es porta el vel per sotmetre's a l'home, una cosa que és completament... Que si hi ha casos, i són, no és el sentit... No és un dels sentits, millor dit, perquè n'hi ha més d'un, però no és el sentit i no té sentit tampoc que sigui aquest el motiu. És que aquí hi ha molt la sensació, Geratula, perdona, que les dones islàmiques estan obligades gairebé sempre a portar vel. És el que es diu des d'Occident, generalment, que estan obligades. Sí, però és una contradicció, perquè moltes vegades el que estan obligades amb les llàgrimes als ulls és de treure-se'l. Llavors, això també és injust, perquè et pots sentir més vulnerable, perquè si en un moment donat era perquè no les violessin per als carrers, perquè poguessin caminar amb llibertat per les nits, sense ser assetjades, i el vel representava una protecció, avui dia, en molts llocs, el que representa és una provocació, el que et vagin insultant per al carrer, i és molt dur per les dones que porten vel, moltes vegades tenir que suportar tota la pressió, però també... evidentment, en segons quins entorns s'haurà de suportar molta pressió si no el porten. Llavors, el que hauríem de comprendre és que, com a mínim, per donar exemple d'ètica, que Occident vol donar exemple de llibertat, de democràcia, i en aquest sentit és molt hipòcrita, perquè està exercint massa pressió en les dones musulmanes i està jutjant d'una forma completament absurda i ignorant a les dones musulmanes, com si no poguessin parlar per elles mateixes, com si fossin tontes, com si totes tinguessin la mateixa manera de pensar, de sentir, i totes tinguessin els mateixos motius per fer les coses, i no sabem les seves circumstàncies ni els seus raonaments perquè no les escoltem i parlem per elles, i bombardegem països i diem que les alliberarem del burca, i al final el burca continua allà, i allà l'únic que es volia fer era un altre tipus de coses, i el que ens interessaven d'allà eren els gasoductes. O sigui que, en aquest sentit, el que hem de fer és deixar que elles puguin parlar per si mateixes, si els hi dona la gana, perquè no tenen per què donar explicacions de com van vestides, si es queixen de la pressió que tenen a nivell social o de falta de llibertat per posar-se'l o per treure-se'l, sí que hem de tenir en compte, però no pensar que totes volen el mateix, que totes tenen les mateixes necessitats i que totes fan lo del vel per les mateixes raons, perquè aquest tema del vel realment és a vegades un fet cultural i a vegades hi ha molts motius diferents, però com més pressió social hi hagi a Occident i més fòbia a la visibilització i al vel, més vels trobarem i més radicalització en aquest sentit, i a més en un sentit de negatiu. A veure, lo del burca, em sembla que lo del hijab, que és el vel damunt del cap, és completament respectable i ningú no té per què ficar-se, i si no t'agrada no t'ho miris. Però el tema del burca, que per exemple el volen prohibir a França... Efectivament, el tema del burca a mi em sembla que és delicat en el sentit de que en la globalització que vivim avui en dia i en la manera que es vol controlar a tothom, pot ser delicat el fet de no saber si el que hi ha al darrere d'aquell burca és un senyor amb una metralleta i un bigoti. Però fins i tot per la dona geratula... En un examen on no saps exactament qui ha fet l'examen, no? A l'hora d'identificar-se la persona. Però per la dona geratula el burca no pot arribar a ser incòmode? A mi em sembla que és una passada, que és una cosa incomodíssima. No. Ara bé... No té un trasfons masclista? Potser m'equivoco, jo parlo des de l'ignorància en aquest cas geratula, però el burca no pot tenir un trasfons masclista perquè la dona no se la veu. Vull dir, de què protegeix el burca exactament? Aquesta és la pregunta. Aquesta és la pregunta, i jo, com a persona investigadora i fent servir una mica la filosofia en aquest sentit, crec que aprendrem més de les preguntes que de les respostes. Jo no crec que sigui qüestió de donar una resposta absoluta en aquesta pregunta. No podem ser dogmàtics també en això. Per què serveix el burca? De què ens protegiria? El burca, en un moment donat, pot ser contraproduent i en un moment donat ens pot defensar d'alguna cosa. Però hem de veure el context en el que viu aquella persona allò i per què s'ha posat el burca. Jo, antigament, fa molts anys que em vaig fer musulmana i porto 24 anys estudiant l'islam, i n'hi havia molt pocs de burques i em semblava una cosa una mica absurda. Ara, darrerament, malgrat que fins i tot em preocupa l'augment d'aquests burques, he conegut algunes dones impressionants a nivell d'intel·ligència i a nivell d'independència que van amb burca. I jo he al·lucinat amb aquestes dones excepcionals. Increïble. I sembla increïble. Però hem de respectar, i amb això espero que les persones sensibles en puguin entendre, hem de respectar les estratègies que persones intel·ligents i lliurement, quan és d'una opció lliure, decideixin optar per això. Perquè pensa que hi ha entorns, hi ha llocs en els que si una dona podrà parlar públicament i denunciar fets denunciables amb el seu burca, i si no anés amb el burca no se l'escoltarien o fins i tot no podria arribar en aquell micròfono, doncs llavors hem d'entendre que a nivell local aquella persona utilitzi aquesta eina per als seus objectius. Hem de ser solidàries i hem d'entendre que no totes les raons són ni tan simples, ni totes són les que ens pensem nosaltres, sinó que n'hi poden haver-ne d'altres també a vegades. Suposo que tens raó i que abans d'eliminar el burca també hauríem de mirar d'eliminar altres coses perquè aquestes dones... Judicis. No tingui necessitat de portar aquest burca, Exacte. De totes maneres, islàmicament parlant, seria del tot innecessari. Això és cert. Doncs moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de les filles del Llit, Geratura Monturiol. Et desitgem molta sort amb el teu nou llibre, aquest de Islam i Derechos Humanos, i de debò que, com sempre, doncs, les portes de les filles del Llit estan obertes per tu. Moltes gràcies per escoltar-nos. Esteu escoltant les filles de Lilith. A les filles de Lilith parlem de salut. Continuem a les filles de Lilith, ara amb el nostre temps dedicat a tenir cura de la nostra salut, com acabeu de sentir. Avui m'agradaria parlar del llibre Dones, Salut i Poder, que acaba de publicar la doctora Carme Valls, un nou treball on ens explica les diferències biològiques i funcionals entre homes i dones que al llarg de la història, en l'àmbit de la medicina, diguem que no s'han tingut gaire en compte. A més, ens alerta d'un problema actual, la sobremedicalització, per dir-ho d'alguna manera, a la que estem sotmeses les dones. Però per donar-nos més detalls sobre aquests problemes, sobre aquestes qüestions actuals i d'història, a l'altre costat del telèfon tenim a l'autora de Dones, Salut i Poder. Benvinguda, Carme Valls. Hola, què tal? Bé, Carme, diguem que les dones estem excessivament medicades a Occident, segons el que diu el llibre, no? Sí, i segons el que diuen moltes estadístiques i molts estudis, eh? Uh-huh. Les dones hem estat excessivament medicades, sobretot en el terreny de la salut mental, amb sedants i antidepressius donats a primera visita, encara que, diguéssim, no facin falta, eh? O a vegades responent als primers símptomes que té una persona, i després també excessivament medicades amb la seva salut reproductiva, des de l'etapa adolescent amb els anticonceptius fins a l'etapa quan s'acaba la menstruació a la menopausa. O sigui que hi ha dos aspectes que sempre han fet que hi hagi molts fàrmacs dedicats a la vida de les dones. I últimament potser massa fàrmacs dedicats a malalties mentals, a vegades, o afeccions mentals, a vegades mal diagnosticades, no? Últimament s'escolta molt que les dones tenen depressió. És veritat que hi ha un excés, això ho han notat alguns estudis, hi ha un excés al diagnòstic de depressió a atenció primària. Hi ha algunes persones, investigadors d'atenció primària, que han detectat aquest fenomen superior a Espanya, inclús a altres països europeus. I això ha fet un crit d'alarma, que probablement, com que la dona utilitza més els serveis d'atenció primària perquè té més problemes crònics o més malalties cròniques, l'ansietat i la depressió, per exemple, es confonen amb el cansament i el dolor que ella té habitualment per alguns problemes que són de morbilitat específica entre les dones, no? Aleshores, aquests problemes de cansament i de dolor, potser abans de fer-li una analítica, abans de mirar més a fons què podria ser, és fàcil que se li pugui donar un ansiolític o un antidepressiu. Diu al seu llibre també que la medicina sovint no té en compte les diferències funcionals i biològiques entre homes i dones, no? Clar, perquè ens van ensenyar a la Facultat de Medicina que les malalties no tenien sexe, o sigui que evolucionaven igual entre dones i homes i que no hi havia tantes diferències en el malaltí. Després hem vist a la pràctica professional que això no era ben bé així i que, per exemple, doncs, a la patologia que presenta el sexe femení, doncs hi ha més malalties, més anèmies, més mancances de ferro, més mancances de tiroides, les malalties endocrines són de predomini femení i, en canvi, en els homes doncs, tenen més problemes aguts, utilitzen més l'hospital, no? Per una pulmonia, per una angina de pit, un infart, o per una llaga d'estómac sangrant. Aleshores, com que la ciència mèdica ha nascut més aviat en els hospitals, respon més a la patologia que presenten predominantment els homes, més que la que potser encara falta desenvolupar, diria jo, i s'està desenvolupant, una altra ciència que tindria que ser l'atenció primària i que tindria que donar resposta als problemes crònics. L'altre dia, Carme, doncs ens vam conèixer el Tots per Tots, on vam tenir també en la tertúlia de dones l'oportunitat de fer-li preguntes, i jo vaig fer una reflexió, i és que, per exemple, les dones de l'Àfrica o de l'Àsia, on teòricament estan menys medicades, tenen també menys esperança de vida que les dones d'Occident. Però a mi em va tornar aquesta reflexió també amb una resposta, que personalment em va convèncer, no sé què em pensarà l'audiència, si me la pot tornar a repetir. Bé, no, jo vaig dir que les dones, que l'esperança de vida de les poblacions va molt relacionada a la higiene i als hàbits de vida. A la higiene vull dir que nosaltres vam millorar molt a Occident les malalties cròniques infeccioses, per exemple, la tuberculosi o altres malalties que hi havia i que escurçaven molt l'esperança de vida, posant clavegueram a les ciutats, evitant que els carrers estiguessin bruts, fent que l'aigua sigui potable. I, és clar, això en molts països d'Àsia i Àfrica és com ciència-ficció. Els pous que tenen estan contaminats, tenen dificultats, tenen hepatitis A, ara m'ho deien... Fa poc m'ho comentava un cooperant que ha tornat, que la gran feina que volen fer és posar uns filtres a l'aigua perquè almenys el virus no passi directament, perquè estan bevent de pous que ja estan contaminats. Per tant, l'esperança de vida està escurçada precisament perquè falta tota una feina de desenvolupament en aquestes poblacions, més que perquè prenguin més medicines. També s'explica al llibre que la majoria de proves amb medicaments es fan en homes, no en dones. Això ha passat fins fa molt poc, sí, que és veritat que és més fàcil, que els medicaments són provats més entre el sexe masculí. En vam protestar molt ja des de l'any 1993, hi va haver-hi una llei als Estats Units que... propugnava que no es donarien treballs per recerca si no s'incluïen dones en els treballs de recerca, i ara ja hem aconseguit que hi hagi en molts treballs de recerca d'un 30 a un 35% de dones, però encara ens falta un 70%. Doncs des d'aquí, des de les Filles de Lilith, recomanem el llibre de la doctora Carme Valls, Dona, Salut i Poder, interessant, on podreu detallar totes aquestes propostes, teories que ens ha explicat avui aquí a les Filles de Lilith. Moltes gràcies, doctora, per atendre els nostres micròfons. Moltes gràcies a vosaltres, molt amables. Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith@gmail.com. L'Anna Pitar, que ens obre La clau de l'armari. Música de tendència per presentar ara a la nostra col·laboradora Miss Fashion, Anna Pitar, benvinguda. Hola, Laura. Bé, avui portem segones parts. Sí. Diuen que segones parts mai van ser bones, no és el cas d'avui, No, el nostre és el que marca la diferència. Nosaltres som l'excepció, perquè avui continuem amb aquell nou concepte que ens vas presentar la passada setmana, sí. El do it yourself, fes-ho tu mateix, sí. I que crec que avui dia, en època de crisi, i tal i com va la setmana que portem amb actualitat, que sembla que no sortim, sinó que empitjorem, doncs escolta, tot el que podem arreplegar de casa i podem reutilitzar molt millor. Clar, tot per tal de fer front a aquesta situació de la que sembla que no sortirem fins d'aquí uns anyets. Sense renunciar a la moda, això no. No, clar, perquè això ens dona alegria, això és una altra cosa en la que fixar-nos i no tant en el compte corrent. Això i un pintallavis vermell i la crisi se t'oblida. Bé, Anna, què se'ns va quedar pendent la setmana passada per fer-nos nosaltres mateixos? Doncs avui donarem uns altres trucs, parlarem d'unes altres peces que customitzar. Uh-huh. I com que s'acosten Carnestoltes, doncs alguna disfressa per les que tinguin aquest cap de setmana alguna festa o similar. Uh-huh. Molt bé, i per on comencem? Doncs... M'agrada molt aquesta llista, pinta molt bé avui, Clar, per això de les segones parts nosaltres marquem la diferència, no serà dolent. Ja doncs a veure, parna de festa, per on comencem? Mira, primer farem algunes de les peces que ens vam deixar la setmana passada, uh-huh. En continuació, i després passem ja a les disfresses. D'acord. I seguint en el que vam parlar la setmana passada i en aquesta tendència, jo, destroyer, uh-huh. Tot ple de forats. Ara tot porta, sí, ara tot porta forats, tot està estripat. I fa ràbia anar a la tenda i comprar-te uns pantalons que ja són estripats. Per això me'ls faig jo a casa. O les polilles, no?, que tinguis per casa, que també t'ho fan, aquells foradets. Clar, doncs per això jo ja passo una estona ja a les tisores i això que m'estalvie. Molt bé, i a què més li puguem fer forats, Anna? Doncs ara n'hi ha una... Bueno, n'hi ha unes samarretes, van sortir ja com la temporada passada, i això ja... quan comença la calor, perquè si no ara passarem una mica de fred. I tant, i aquesta setmana encara més. Sí, aquesta setmana fa una mica de por. Que ve la neu. Sí. Doncs, n'hi ha samarretes, ara estem de... Esperem, es poden veure. Sí. Aquelles que estan com una mica descosides. Sí. Que tenen alguna part, normalment és o per la part de l'esquena o la part del davant, que porten com uns descosits. Que no és tara, és de fàbrica. Sí, és així. Això agafeu directament d'allí, de la prestatgeria, i són quatre filets amb unes mànigues, això és una samarreta. Per això dic jo que de vegades fa ràbia, doncs pues, tu ho fas a casa. Clar. D'acord. I a part d'aquesta samarreta que només s'aguanta per les mànigues, què més podem fer-nos, Anna? Aquesta, primer anem a explicar com fer-la. Ah, clar, els passos. Sí. Clar, només necessitem una samarreta bàsica de canaler, això que puguem desfer, una agulla, unes tisores i una mica de paciència, perquè la cosa, les coses requereixen el seu temps. Doncs agafem la samarreta i el primer que tenim que fer és desfer la costura, que precisament està per a que no es desfaci la camiseta, que és el que nosaltres volem fer. O sigui, que li llevem la costura i després amb una agulla i amb molta paciència doncs anem llevant filet a filet fins que ens quedi el descosit que a nosaltres ens agradi. Paciència també és la clau del do it yourself, crec jo, eh? Sí, paciència, manya i de vegades més val, també per experiència pròpia, més val deixar una cosa i continuar-la el dia següent, perquè al final t'acabes emocionant i no et queda ni samarreta, ni texans, ni res. Només trossos enorme, un forat enorme que dius, vale, a la basura. Perquè aquí sortim perdent, que tampoc seria el cas, no? Sí, no. La clau està en reutilitzar les coses, no llançar-les directament. I què més, Anna? Doncs una altra cosa que podem fer, ara que comencen, bueno, ja hem vist les desfilades, que ja està a les tendes, la primera col·lecció, allò, nova temporada, i es portarà molt el look militar. Perquè comença la primavera els colorins, no. Aquesta primavera n'hi ha molt de tons en caqui, terra i tot així. Molt, molt neutres, no, els colors? Sí, llavors, com que... Però militars. Sí, a més les jaquetes aquestes militars, els pantalons també, tot així, amb una estètica un poc, això, militar. Un poc guerrera. Sí, un poc guerrera. Doncs, com ja es va portar fa un temps, ara no recordo exactament quantes temporades, perquè això va molt ràpid, les jaquetes aquestes també en estil militar, això podem reutilitzar i adaptar a les noves corrents. Com? Amb algun pin o alguna insígnia? Clar, així, ahí està la clau. He estat ràpida. Nadal, clar, és que ja són molts programes juntes, que tot s'apega. Pues sí, el primer que podem fer, si per a donar-li una estructura dada, ficar-li unes muscleres. Que no us agraden les muscleres? És un pas que ens podem saltar. Jo me'n saltaré particularment. Després... Sabem que a l'Anna no li agraden les muscleres. Depèn com, però és que no sé. Té que estar la jaqueta allò ben feta per a que li quede bé. I un look una mica Robocop que encara no ens acabem de veure. No. I després li podem canviar els botons i ficar-li uns botons daurats, un daurat envellit, que sempre també hi ha moltes de les coses aquestes amb tons terra que els queda molt bé. I després allò, o amb pins, insígnies, xapes que tinguem per casa, medalletes que vulguem cosir, o tatxes que tenim d'unes altres customitzacions que hem fet abans. I tant. Tot allò, li ho fiquem a una part de la jaqueta i ja està. I tot fet i arreglat. El nostre aire, clar. Molt bé, Anna. Escolta, jo m'estic morint ja per arribar a les disfresses. És que jo encara no puc desvetllar de què em disfressaré, però vull primer escoltar les teves idees. Després, al final, ho desvetllaré. Pues una de les disfresses que sempre causa sensació i que és ahí tendència any rere any és el disfress de Catwoman. Oh, aquest no passa de moda. Que sexy, no? Clar. Anem fort. Sí. Això en sèrio. Doncs és molt fàcil de fer, i a més en coses que podem trobar a casa o a les tendes ara que estan ahí les últimes coses de rebaixes. Només necessitem un body o un traje de bany de color negre i després uns leggings que tinguem per llançar, perquè els anem a retallar, i uns leggings de vinil, d'aquests que es porten ara. El que tenim que fer en els leggings i en el traje de bany, és en els leggings de vinil, és... fer com uns talls, com si ens hagués esgarrapat un gat, no? Sí. La gràcia. I després, en els altres leggings, tallar-los per la part de les cames per a fer-nos com unes mànigues i després reservar una altra part, o això ja, amb un altre pantaló o alguna altra cosa que tinguem per casa per a fer-nos la careta. I això li retallem els ulls felins